suceke awak siro sak turunge disuceke salat limang waktu sak turunge siro di salatke suceke awak siro sak turunge disuceke salat limang waktu sak turunge siro di salatke salat wengi dilakoni zikir sing suwe lakonono kumpulono uang ingkang soleh supaya amalmu dadi akeh iku ngono dawuhe para wali iku ngono dawuhe para wali sing soon.